بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلاق کے مسائل چل رہے ہیں. ابتدا کے اندر ہی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہے جو کل بیان ہو چکی ہے, اور یہ مکمل باب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی اسی روایت کو ہی بیان کیا جا رہا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف روایات کے ذریعے, اور پورے باب کے اندر انہی کی حدیث بار بار مختلف روایات کے ساتھ آ رہی ہے. تو خلاصہ اس باب کا یہ ہے, سنت طریقہ طلاق کا یہ ہے کہ شوہر پاکی کے ایام میں بیوی کو صرف ایک طلاق دے, پھر دوسرے طہر میں دوسری, تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے. یہ سنت طریقہ ہے. اس کے علاوہ ایک ہی جملے میں تین طلاق ایک ساتھ دینا بدعت ہے. اگرچہ وہ تین طلاقیں بدعت ہونے کے باوجود مؤثر ہو جائیں گی اور شوہر کو رجوع کا بھی اختیار نہ ہوگا. بغیر حلالہ شرع کے نکاح زوج اول سے نہ ہو سکے گا. جہاں تک حالت حیض میں طلاق دینے کا معاملہ ہے تو یہ طلاق بھی معتبر ہوگی, اگرچہ حیض میں طلاق دینا جائز نہیں بلکہ حرام ہے. یعنی حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے, اگر دے دی طلاق معتبر سمجھی جائے گی, اور حیض میں دی گئی طلاق سے رجوع کرنا واجب ہے. جیسا کہ احادیث بالا میں ابن عمر نبی علیہ السلام نے ابن عمر کو رجوع کرنے کا حکم فرمایا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے. یہ اس باب میں ایک روایت ہے تقریباً یہی ہے, اور یہ اس ساری کی ساری روایات کا خلاصہ ہے. جی اگلا باب شروع کرتے ہیں. باب طلاق الثلاث, تین طلاقوں کا بیان ہے. حدثنا اسحاق بن ابراہیم الى آخره قال كان الطلاق على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر وسنتين من خلافتي عمر طلاق الثلاث واحده. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اور حضرت ابو بکر کے عہد میں اور حضرت عمر کے عہد کے دو سالوں میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی تین طلاق ایک بارگی دیتا تھا تو ایک ہی شمار ہوتی تھی. فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فیہ انات فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, بے شک لوگ طلاق کے معاملے میں بہت جلد بازی کرتے ہیں, حالانکہ اس میں انہیں مہلت دی گئی تھی کہ تین طہر میں تین طلاقیں دے, لیکن لوگ جلدی کرتے ہیں. لہذا اگر ہم یہی حکم کریں کہ تین سے تین ہی واقع ہوں گی تو بہتر ہوگا. چنانچہ انہوں نے یہی حکم جاری فرما دیا. حدثنا اسحاق بن ابراہیم الى آخره قال لابن اتعلم انما كانت الصلاة جعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وثلاث. جی الى آخره. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ ابوبکر کے زمانے میں عمر کے ابتدائی تین سالوں میں یہ دستور تھا کہ تین طلاق ایک شمار کی جاتی تھی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں یہ جانتا ہوں. جی وحدثنا اسحاق بن ابراہیم الى آخره قال لابن عباس ہاتی من حناتک الم یک الطلاق اثر علی عهد رسول و ابی بکر واحدۃ فقال قد کان ذلک فلما کان فی عهد عمر تیاعن فی الطلاق فاجازہ علیہم. جی ابو سبحہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن عباس سے کہا کہ اپنی پوشیدہ خبریں لاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بکر کے زمانے کے دوران تین طلاق ایک شمار نہ ہوتی تھی؟ ابی بن عباس نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب عمر کا زمانہ آیا تو لوگوں نے پے در پے طلاق دینا شروع کر دیا تو حضرت عمر نے اسے جائز قرار دے دیا، یعنی تین طلاقوں کو تین ہی شمار کیا جانے لگا۔ فائدہ، احادیث بالا سے دو مسئلے متعلق ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، کیا تین طلاقیں بیک وقت دینا جائز ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک کے نزدیک تین طلاقیں ایک ساتھ دینا بدعت اور حرام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ حدیث ہے جسے نسائی نے روایت کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی تین طلاقیں دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اس کے باوجود کوئی اللہ کی کتاب کو کھیل بناتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کو دیکھ ایک شخص کھڑے فرمایا، کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟ بہر کیف حنفیہ کے نزدیک اکٹھی تین طلاقیں دینا بدعت اور حرام ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اکٹھی تین طلاق دینے سے وہ ایک شمار کی جائے گی یا تین ہی شمار کی جائیں گی؟ یہ بڑا اہم مسئلہ آج کے دور میں کہ اکٹھی تین طلاق دینے سے وہ ایک شمار کی جائے گی یا تین۔ تین طلاقیں اکٹھی دینے سے تو تین ہی طلاقیں واقع ہوں گی۔ اگر کسی نے ایک مجلس میں ایک جملے میں بیوی کو تین طلاقیں دے دی تو جمہور علماء اور ائمہ اربع کے نزدیک تین طلاقیں ہی واقع ہوں گی اور عورت مغلظہ ہو جائے گی اور بغیر نکاح ثانی کے زوج اول کے لیے حلال نہ ہوگی۔ جمہور کے نزدیک بھی یہی ہے اور ائمہ اربع کے نزدیک بھی یہی ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں ایک ہی جملے میں تین طلاق تینوں واقع ہو جائیں۔ اس مسئلے میں تمام ائمہ علماء فقہا اور پوری امت کا اجماع ہے، کسی نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا سوائے دو طبقات کے۔ ایک روافض اور شیعوں کا طبقہ ہے جس کے نزدیک اکٹھی تین طلاق دینے کی صورت میں کوئی طلاق ہی واقع نہیں ہوتی اور اہل تشیع کسی بات پر بحث کرنا ہی فضول ہے، جبکہ دوسرا طبقہ دور حاضر کے غیر مقلدین اور لا مذہبوں کا ہے۔ ادھر حقیقت یہ مذہب منسوب ہے علامہ ابن تیمیہ ابن قیم کے، اور وہ یہ ہے کہ تین طلاق کی صورت میں تین واقعہ نہ ہوں گی بلکہ صرف ایک رجعی ہوگی۔ بہرحال اس باب سے دونوں ہمیں مسئلے معلوم ہوئے کہ اگر کسی نے تین طلاقیں دے دی تو تینوں ہی بیک وقت واقعہ ہو جائیں گی اگرچہ یہ فعل اس کا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی مجلس میں ایک ہی جملے سے تین طلاقیں دے دی تو جمہور امت اور ائمہ اربعہ کے نزدیک سب کے نزدیک واقع ہو جائیں گی سوائے شیعوں کے اور غیر مقلدین کے۔ جی، باب وجوب الکفارہ علی من حرم امرأته، جس نے طلاق کی نیت کے بغیر بیوی کو حرام کر دیا اس پر کفارہ واجب ہے۔ جی، حدثنا زہیر بن حرب الی آخره عن ابن عباس انه كان يقول في الحرام يمين يكفرها، وقال ابن قلت كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ ابن عباس سے مروی ہے، جب کوئی اپنی بیوی کو قسم کے ساتھ کہے کہ تو مجبر حرام ہے تو اس پر کفارہ لازم ہے، اور ابن عباس نے فرمایا تمہارے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے۔ جی، جی، تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ حدثنا محمد بن حاتم الى آخره ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ینقص عند زینب بنت جحش فیشرب عندها عسلا۔ جی، حضرت عبید بن عمیر سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے سنا، بتلاتی تھی کہ نبی علیہ السلام کا معمول تھا کہ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش کے یہاں عموماً ٹھہرا کرتے تھے، وہاں شہد نوش فرمایا کرتے تھے۔ قالت فتواطیت انا وحفصہ ان ایتنا ما دخل علیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی کہ میں نے اور حفصہ نے ایک ہو کر طے کیا کہ نبی علیہ السلام ہم میں سے جس کے پاس بھی تشریف لائیں گے تو ہم کیا کہیں گے، فلتقل انی اجد منک ریحا مغافیرا، اکلت مغافیر، جی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گی کہ میں آپ کے منہ میں سے مغافیر کی بو محسوس کر رہی ہوں، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغافیر کھائی ہے. جی فدخل علی احداهما فقالت ذالک لہ، فقال بل شربت عسلا عند زینب بنت جحش ولم اعود لہ فنزل. جی اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان حضرات امہات المومنین کو ایک طرح سے رکاوٹ کا احساس ہوا کہ اصل زینب کے ہاں جاتے ہیں اور صحت ناول فرماتے ہیں، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ آپ سے یہ کہیں گے مغافیر کی بو آ رہی. مغافیر جو ہے ایک گھاس کا نام ہے جسے اونٹ کھاتے تھے. نبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی بو نہایت ناگوار ہوتی تھی، خاصوں کو بو سے نفرت تھی اس لیے کہ مغافیر کی بو آتی ہے. چنانچہ فقالت ذالک لہ فقال بل شریف تو اصلا عند زینب، چنانچہ اصلا دونوں میں سے کسی کے پاس تشریف لائے تو اس نے یہی کہا آپ سے سفرائے بلکہ میں نے تو شہد پیا ہے تین بنت جہش کے پاس. جی اور پھر آپ نے کیا فرمایا، ولن اعود لہ، میں ہرگز دوبارہ نہیں پیوں گا. اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، سورۃ التحریم ہے، قسمی اللہ بارہ ہے، یا ایہا النبی، اے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کر دیا جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا. جی فَإِذَا قَوْلِ اِن تَتُوبَ لِعَائِشَ وَحَفْصَ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْدِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا. جی یعنی اگر عائشہ اور حفصہ دونوں توبہ کر لیں، اور آیت میں جو فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے اپنے بار ازواج سے ایک بزرگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے تو شہد پیا ہے. جی سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ باب کا عنوان ہے کہ اگر کسی نے طلاق کی نیت کے بغیر بیوی کو اپنے پر حرام کر لیا ہو تو اس پر کفارے کی ادائیگی ضروری ہے. چنانچہ اس ذیل میں پہلی حدیث ابن عباس ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ بیوی کو یہ کہنا تو مجھ پر حرام ہے یہ قسم ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہے. اور دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے. اس حدیث میں بیان کردہ واقعہ ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. جی جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو فقہی اعتبار سے حکم یہ ہے اگر کسی نے اپنے بیوی سے کہہ دیا انت علی حرام، ان تو مجھ پر حرام ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کا نزدیک اس سے اس نیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر اس نے ایلا کی نیت کی تو ایلا ہو جائے گا. جی یہ فقہ کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں. اگر اظہار کی نیت کی تو ظہار ہو، ظہار کی نیت کی تو ظہار ہوگا، اور اگر ایک طلاق بائن کی نیت کی تو واقع ہو جائے گی، اور اگر تین طلاق کی نیت کی تھی تو وقوع پذیر ہو جائیں گی، اور اگر کچھ بھی نیت نہیں کی تھی تو امت آخرین حنفیہ نے فتویٰ دیا کہ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. جی جی اب آپ دیکھیں باب بیانی ان تخیر امراۃ لا یکون طلاقا الا بالنیت، بغیر نیت کے تخیر سے طلاق واقع نہیں ہوتی. حدثنی ابو طاہر الى آخره ان عائشہ قالت لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتخیر ازواجہ بدا بی. جی سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ کو حکم ہوا کہ اپنی ازواج کو اختیار دے دیں، یعنی کہ چاہے تو دنیا اور اس کا مال و متاع اختیار کر لیں اور چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیے رہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پہلے ہی فرما دیا تھا. جی فقال انی ذاکر لکی امرا فلا علیک الا تعجلی حتی تستعمری ابویک. جی تو آپ نے مجھ سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میں تم سے ایک معاملے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور تم اس میں جلدی. نے مجھ سے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میں تم سے ایک معاملے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور تم اس میں جلدی مت کرنا، یہاں تک کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ فرماتی ہیں، قد علم ان ابوی لم یکونا لیأمرانی بفراقه قال ثم قال ان اللہ عز وجل۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم تھا کہ میرے والدین کبھی مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی کا حکم نہ کریں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ مت کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها الی آخره، یعنی اے نبی آپ اپنی ازواج سے فرما دیجئے کہ تم اگر دنیاوی زندگی کا عیاش اس کی بہار چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ مال و متاع دنیاوی دے دوں، تم کو خوبی کے ساتھ رخصت کر دوں، طلاق دے دوں۔ جی، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول کو اور عالم آخرت کو، تو تم میں سے نیک کرداروں کے لیے اللہ تعالی نے اجر عظیم رکھا ہے۔ قالت، فرماتی ہیں، فقلت فی این ھذا استأمر ابویا فإنی أريد الله ورسوله والدار الآخرة قال ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت۔ جی، فرماتی میں نے عرض کیا کہ میں کس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں، میں نے تو اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت ہی کو چاہتی ہوں، اس کے بعد دوسری ازواج رسول نے بھی میرے کیے ہوئے پر عمل کیا۔ جی، اس حدیث کا کچھ پس منظر یوں ہے، ہجرت کے نویں برس جبکہ فتح خیبر ہو چکا، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے آپ سے مالی وسعت کا مطالبہ کیا، نبی علیہ السلام کو اس سے تکلیف پہنچی کہ ازواج نبی ہو کر دنیا کا مطالبہ کریں، اور اسی تکلیف کی بنا پر اس نے قسم کھائی کہ اپنی ازواج کے پاس نہیں جائیں گے۔ اس موقع پر آیت تخیر نازل ہوئی جس میں نبی اپنی ازواج کو، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حکم سے اختیار دے دیا، خواہ دنیا اور اس کے مال و متاع کو اختیار کر لیں اور نبی سے الگ ہو جائیں، خواہ نبی کو اختیار کر لیں اور دنیا سے الگ ہو جائیں۔ تمام ازواج مطہرات نے اصل کی صحبت کو اختیار کیا اور اپنے مطالبے سے دستبرداری کے ساتھ اللہ سے استغفار کیا۔ اسی واقعے میں حسنہ عائشہ کی منقبت بھی نمایاں ہے۔ سب سے پہلی بات تو کہ حضور نے تمام ازواج سے قبل آپ کو مطلع کیا، دوسرے یہ کہ آپ سلم تخیر دینے کے باوجود جدائی طبعاً پسند نہ فرماتے تھے، اس لیے فرمایا جب تک والدین سے مشورہ نہ کر لو کوئی فیصلہ مت کرنا، کیونکہ حضرت عائشہ کم عمر تھی، ممکن تھا کوئی فیصلہ صحیح نہ کر پائیں، لیکن حضرت عائشہ نے فرمایا مجھے والدین سے مشورے کی کیا ضرورت ہے، میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ جی، جی، حدثنا صریح بن یونس الى آخره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذننا اذا كان في يوم المرأة منا بعدما نزل ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک زوجہ کی باری میں کسی اور کے پاس جانا چاہتے تو ہم میں سے اس زوجہ سے اجازت لے لیا کرتے تھے، اس کے بعد قرآن کریم کی آیت نازل، ترجی من تشاء، جسے چاہیں تو آپ الگ رکھیں ان زواج میں سے، جسے چاہیں ٹھکانہ دے دیں۔ جی، فقالت لها معاذۃ فما كنت تقولین لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، تو معاذہ رضی اللہ تعالی ان سے عائشہ سے فرمایا کہ آپ کیا کہتی تھی جب استأذنوا کی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اجازت مانگتے تھے۔ قالت كنت اقول ان كان ذان ان كان ذاك الي لم اوثر احدا على نفسي، فرمانے لگی میں کہتی تھی کہ اگر مجھے اس کا اختیار ہوتا تو اپنی ذات پر کسی کو ترجیح نہ دیتی۔ مقصد یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ کے پاس وقت گزار کر دوسری کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جی، ایک منٹ، جی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ کے پاس وقت گزار کر دوسری کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے تو پہلی کی دلجوئی کی خاطر اجازت لے لیا کرتے تھے، تو اس بارے میں فرماتی ہیں کہ اگر مجھے اس کا اختیار ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رکنے سے رک جائیں گے تو اپنی ذات پر کسی کو ترجیح نہ دیتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ صحبت اور فوائد دینیہ جو ہے وہ میں حاصل کر لوں. اللہ اکبر کبیرہ. باب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کے درمیان یہ جو معاملہ پیش آیا کہ جس میں انہوں نے فتح خیبر کے پاس مالی وسعت کا مطالبہ کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انہیں دو چیزوں میں سے ایک چیز کا اختیار کرنے کا حکم فرمایا. پہلی چیز یہ کہ دنیا کو اختیار کر لو اور نبی علیہ السلام سے الگ ہو جاؤ، اور دوسری یہ چیز نبی علیہ السلام سے پیوستہ ہو جاؤ اور دنیا سے الگ ہو جاؤ. تو تمام ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو لازم پکڑ لیا اور دنیا سے علیحدگی اختیار کی. جی، تو مضمون یہی ہے لیکن مختلف روایات کے اعتبار سے ہے. جی، جی سب سے اخیر والی حدیث جو ہے وہ سماعت فرما لی، اس باب کی سب سے اخیر والی حدیث. جی، قال الزہری فاخبرنی عروہ عن عائشہ قالت لما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأ بي فقلت يا رسول الله. ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ مجھے عروہ نے حضرت عائشہ کے حوالے سے بتایا کہ جب 29 راتیں گزر گئی تو رسول میرے پاس شریف لایا اور پہلے ہی مجھ سے بات کرنا شروع کر دی. جی، فقلت یا رسول اللہ انک اقسمت اللہ تدخل علینا شہرا وانک دخلت من 29 اعدہن. جی، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے تو ایک ماہ تک قسم کھائی تھی کہ جب آپ 29 دن کے بعد آئیں گے تو ایک ایک دن شمار کر رہی تھی. فقال ان الشهر 29 ثم قال يا عائشه اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تعجلي حتى تستأمري ابويك ثم قرأ علي. جی، آپ سے فرمایا مہینے کے طلاق کبھی 29 یوم پر بھی ہوتا ہے. پھر فرمایا عائشہ میں تم سے ایک بات ذکر کرنے والا ہوں، تم اس میں اجلت سے کام مت لینا یہاں تک کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لو. پھر قرآن کریم کی آیت مبارک یا ایها النبی قل لازواجک حتی بلغ اجرا عظیما قالت عائشہ قد علم والله ان ابوی لم یکونا لیأمرانی بفراقه. جی، عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرے والدین مجھے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی کا مشورہ نہیں دیں گے. قالت فقلت وفی هذا اتستأمر ابویا فانی اريد الله ورسوله والدار الاخره. قال معمر فاخبرني ايو ان عائشہ قالت لا تخبر نساءك اني اخرتك فقال نهى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ارسلنی مبلغا ولم یرسلنی متعنتا. جی، مقبول والا مضمون ہے. بہرحال میں نے کہا کیا میں اس معاملے میں والدین سے مشورہ کروں، میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو بہتر چاہتی ہوں. معمر کہتے ہیں کہ مجھے ایوب نے بتلایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری ازواج کو مت بتلائیے گا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا ہے. نبی علیہ السلام سے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے مبلغ اور بات پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، مشکل میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا، یعنی تو میں اس بات کو چھپاؤں گا نہیں. جی، ان احادیث سے جہاں حضرات ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہمی تعلقات کی وضاحت ہوتی ہے، وہیں پر سیدنا عمر کی فراست، نبی سے محبت، غیر درجے کا تعلق ہے اور رسول کی دلجوئی کی فکر بھی واضح ہے کہ ازواج مطہرات کو اس وجہ سے ڈانٹنا کہ نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی مالی وسعت کے مطالبے سے نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے، اور دوسری طرف نبی علیہ السلام سے ایسی باتیں کہ اس طبیعت مبارکہ سے رنجوں کیفے مٹ جائے. ایسی باتوں میں بھی خلاف حقیقت کی کوئی بات نہیں بتلائی، اور جو باتیں اپنی شان کے خلاف تھی انہیں بیان کرنے میں پس و پیش نہ کیا. جی، یہ ان حضرات کی راست گوئی، توقع، تقوی اور للہیت کی واضح مثال ہے. بہرحال ازواج مطہرات نے دنیا کی وسعتوں کو، دنیا کے مال و دولت کو ٹھکرا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیشہ کے لیے اور کیا کیا، ان کی صحبت کو قبول کر لیا. جی، آج کا سبق یہ ختم ہوتا ہے. 2 سے 3 منٹ کے وقفے کے بعد پھر دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں.